To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 18 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch ze złotym medalem w Pjongczangu obronił tytuł mistrza olimpijskiego. W Polsce nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy sprawcy, zapewnia premier. Białorusini zagłosują w wyborach lokalnych. 1/4 zrobiła to już wcześniej. Mamy pierwszy medal dla Polski na zimowych igrzyskach. Kamil Stoch zdobył złoto na dużej skoczni. Polak obronił tytuł mistrza olimpijskiego. Na tę chwilę czekaliśmy od rozpoczęcia igrzysk, a Kamil Stoch podkreślał, że o zwycięstwo było niezwykle trudno. Przy takim poziomie zawodów, jaki był, przy takiej dyspozycji innych zawodników, no trzeba było naprawdę skoczyć najlepiej, jak się potrafi. Trener polskich skoczków Stefan Horngacher nie krył dumy i radości. To najwspanialszy sukces, jaki mogliśmy osiągnąć. Na poprzednich igrzyskach został mistrzem olimpijskim i teraz kolejne mistrzostwo. Stefan Hula, który był 15, mówił, że po zwycięstwie Kamila Stocha cała drużyna była szczęśliwa. Kamil wykonał niesamowitą robotę, piękne skoki i złoty medal, więc jest pięknie. Za wiele żeśmy nie pogadali, to były tylko krzyki, emocje, brawa. W zawodach Dawid Kubacki zajął 10. miejsce, a Maciej Kot był 19. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. A w poniedziałek na igrzyskach konkurs drużynowy. Premier zapewnia, w Polsce nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy sprawcy. Mateusz Morawiecki bierze udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. O nowelizację ustawy o IPN-ie pytali go izraelscy dziennikarze. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowelizacja ustawy o IPN wymierzona jest w określenie polskie obozy śmierci. Dodał jednak, że nie będzie karane mówienie o polskich sprawcach. Tak samo jak mówienie o tym, że byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Temat ustawy o IPN wywołał izraelski dziennikarz. Podczas debaty w Monachium powiedział, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki dodał, że wspiera inicjatywę ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego o powołaniu zespołu do przeciwdziałania faszyzmowi. My nie mamy się czego wstydzić dzisiaj, ale bardzo dobrze, że pan minister Brudziński jeszcze dodatkowo chce uciąć łeb tej hydrze. Mateusz Morawiecki powołał się też na statystyki, z których wynika, że w Polsce jest znacznie mniej przestępstw na tle ksenofobicznym niż we Francji czy w Niemczech. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Na Białorusi wybory do władz lokalnych. O 18 tysięcy mandatów ubiega się nieco ponad 22 tysiące kandydatów. To oznacza, że w większości okręgów o jeden mandat ubiega się jedna osoba. Do urn może iść prawie 7 milionów Białorusinów. Głosować przedterminowo można było od wtorku. Według Centralnej Komisji Wyborczej zrobiło to już 27% uprawnionych. Według komentatorów wybory lokalne nie przyniosą żadnych niespodzianek. Wygrają kandydaci popierający politykę władz. Ziemia zatrzęsła się na Wyspach Brytyjskich, a dokładnie w południowej Walii i zachodniej Anglii. Brytyjskie służby geologiczne poinformowały, że wstrząsy miały siłę 4,4 w skali Richtera. Nie ma informacji o ofiarach ani o poważniejszych zniszczeniach. Epicentrum znajdowało się 20 kilometrów na północny wschód od Swansea. Mieszkańcy informowali w mediach społecznościowych o wstrząsach i kołyszących się budynkach. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii od 10 lat. To wszystko. Kolejny serwis Trójki o 6 rano. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, ale będą też rozpogodzenia. Niewielkie opady śniegu tylko na krańcach wschodnich. Termometry pokażą w Augustowie -1 stopień, w Rzeszowie +1, w Warszawie i Wrocławiu 2, w Szczecinie 3. Trójka. Program Trzeci. No to w punkt. Mamy 4 minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Istnieje spora grupa artystów i producentów muzyki elektronicznej od lat korzystająca ze spuścizny muzyki jazzowej. Czyni to wprost, korzystając z drobnych fragmentów jazzowych tuzów, wycinając sample, jak również zaprzęgając do swoich elektronicznych form muzycznych improwizatorów. To, co wyróżnia ich muzykę, to sposób myślenia o kompozycji. Jest odmienny od tego, czego uczą w szkołach muzycznych. Ich rodowód bowiem ma swoje korzenie często w DJ-ce, zatem w gigowaniu i kolekcjonowaniu płyt, ale też w studiach producenckich i w zamiłowaniu do syntezatorów lub programów edytujących bądź generujących dźwięki. Ale na styku tego świata, zarówno z tym obecnym w akademiach muzycznych, od 2-3 dekad ciągle powstaje coś nowego. Czasem to, co wychodzi z takiego połączenia, nazywa się nu jazzem, czasem future jazzem, down tempo, a czasem najzwyczajniej trudno znaleźć nazwę, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą takie muzyczne cuda jak juki, footworki czy remiksy. Tak jak ten, którym rozpoczynam nasz wspólny czas. Jazz Master Alexa Risa w remiksie Krudera i Dorfmeistera. To nagranie pojawiło się w połowie lat 90. i właściwie to otwiera i wskazuje różne kierunki, jakimi dziś będziemy zmierzać. No bo z jednej strony pojawi się kilka muzycznych szyldów kojarzonych właśnie z latami 90. Z drugiej proszę się spodziewać kilku stosunkowo nowych wydawnictw. Z trzeciej z kolei usłyszymy także nagrania powstałe właśnie na styku. Z roku 2004. Eksperymentalny robot Obibok w utworze 54 kW, otwierający album Nawyki Przyrody. Bezkompromisowa płyta z Marcinem Ożugiem zarówno na basie elektrycznym, jak i na kontrabasie. Kubą Sucharem, między innymi na mini-mugu, perkusji i wibrafonie. Adamem Pindurem na harmonii. Maciejem Bączykiem na syntezatorach Arpa Odyssey i gitarze elektrycznej. I z Arturem Majewskim na trąbce, roadsie i podobnie jak w przypadku Kuby. Także wokalnie, bo na tej płycie w dalszej jej części słychać głos. Wspaniała płyta, która w postaci winylowej została wydana i zarejestrowana w Obuch Records Wojtka Czernego. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim artysta, który przebył typową drogę, jeśli chodzi o twórców, których muzyka określana i klasyfikowana jest jako future jazz. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain. Et vous écoutez Radio Troïka. Myślę, że w naszym dzisiejszym towarzystwie znajdują się osoby, które pamiętają pierwsze płyty Saint-Germain, gdzie było słychać całą masę bardzo charakterystycznych sampli. A tu kora, balofon, ngoni, czyli tradycyjne instrumenty z Mali, instrumenty słyszane na najmłodszej, ale już nie takiej nowej, bo wydanej w 2015 roku, czwartej płycie Saint-Germain. I myślę, że to jest doskonała okazja, by w dzisiejszym kontekście opowiedzieć, jak właśnie dziś, jak współcześnie powstaje muzyka Saint-Germain. Zwłaszcza, że w latach 90. jego druga płyta, zatytułowana Tourism, cieszyła się, no, tak jak wspomniałem, olbrzymią popularnością, zwłaszcza w Polsce. No, ale to, co najważniejsze, to to, jaką drogę przebył w swojej twórczości Ludovic Neuwirth. No i gdzie znajdują się źródła, z których czerpie. To jest wątek, który mnie zawsze interesuje w sytuacji, kiedy mam możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy wywodzą się z samplingu, którzy są producentami muzyki tanecznej, elektronicznej. Zatem tutaj warto również zasygnalizować, że pierwsza płyta naszego bohatera ukazała się w świeżo wtedy powołanej do życia oficynie F-Communication Laurent Garniera, czyli ikony francuskiej elektroniki. Cofnijmy się zatem o dwie dekady, przejdźmy się bulwarem Saint-Germain-du-Pré i posłuchajmy, jak to się stało, że Ludovic Neuwirth zaczął tworzyć stylistykę French Touch. Bon, c'est venu un peu, disons pas par hasard, mais j'ai toujours été quand même attiré par les musiques black au sens large, donc le jazz, la soul, le funk. W pewnym sensie zdecydował może nie tyle przypadek, ale zawsze interesowała mnie czarna muzyka, czyli jazz, soul, funk czy muzyka latynowska i reggae. Il y a eu le dérivé de tout ça aux États-Unis, notamment à Chicago, Détroit. To były czasy rozkwitu muzyki z Chicago i z Detroit. W sumie pojawiły się trzy odmienne style. Style mające te same wpływy, czyli z Chicago, Detroit i Nowego Jorku. Te same wpływy, różne brzmienia. Un type bien respectif entre Chicago, un style de Detroit et un style de New York, et dans les sonorités. Donc en fait, au départ, j'étais beaucoup plus techno, de Detroit à Chicago. Na początku byłem bardziej zaangażowany w techno. Interesowała mnie jego odmiana właśnie z Detroit i z Chicago. Kiedy w latach 90., a dokładnie w 93 i 94 roku te style przyszły do Francji, w Europie panowało wrażenie, że te gatunki są nam poniekąd narzucone. Styl un petit peu imposé. Voilà, on commençait à établir des codes. Il fallait accélérer le rythme, il fallait que les rythmes soient de plus en plus forts aussi, plus agressifs. Trzeba było ustalić nowe zasady w muzyce. Trzeba było przyspieszyć. Rytm musiał być bardziej agresywny. I muszę przyznać, że te zasady, ten sztywny kod zaczął mnie trochę męczyć. Tak więc w 1994 roku postanowiłem robić to, na co mam ochotę, nie trzymając się przy tym zasad. Mówiąc w skrócie, postanowiłem być w kontrze do innych. I tak zaczęła się moja kariera z albumem Boulevard i epką Alabama Plus. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, que ma carrière a commencé, disons, avec Boulevard, et notamment même un petit peu avant avec Alabama Blues. Dla dzisiejszego kontekstu cyfrowego smaku jazzu, jak zatytułowałem nasze dzisiejsze spotkanie, przypominam drobne fragmenty wywiadu, który przeprowadziłem z Ludovicem Neuwirth, znanym bardziej jako Saint-Germain. Człowiekiem, który między innymi razem właśnie z Laurent Garnierem przeszczepiał na grunt europejski i amerykańskie techno i house. Voilà, il y a pas de formule, hein. Après c'est comme l'univers du hip-hop. Voilà, après chacun a sa façon de faire. J'ai pas vraiment comme ça d'explication à donner. C'est juste un feeling en fait. Donc après c'est arrivé à entendre des boucles, des cycles, voilà, c'est... Nie mogę powiedzieć, że mam tutaj jakąś utartą formułę. To trochę jak w hip-hopie, że każdy działa po swojemu. Trudno to wyjaśnić. To jest bardziej na poziomie uczucia. Wykorzystuję pętle i wykorzystuję cykle. Jeśli chodzi o ostatnią płytę, to tam prawie nie ma sampli, ale lubię pracować z nagranym materiałem, tak jak z samplami. Taką mam po prostu metodę działania. Bardzo trudno mi przepracować cały kawałek na żywo od początku do końca. Spróbuję to wyjaśnić, choć nie będzie to łatwe. Otóż biorę cykle i bawię się nimi jak samplami. Na przykład, na tej ostatniej płycie nagrywałem muzyków, którzy grają na nguni i na korze. I potem to zapętlałem. Czyli wszystkie pętle, które nagrywam w materiale, potem ożywiam. Robię jakieś wariacje, zmieniam filtr, zmieniam głośność, czyli wykorzystuję technikę, która jest podobna do tego jak przy samplingu, ale robię to na podstawie wcześniej nagranego przeze mnie materiału. Voilà, ces choses-là, je les ai en fait bouclées et donc répétées tout du long du morceau. Et en fait, toutes ces boucles, je les refais vivre après. Donc par moment, je fais des variations, je change un petit peu la boucle, ou je fais des changements de volume, des changements de filtre, voilà. Voilà, je fais vivre toutes ces boucles. Mais sauf que là, elles sont samplées, mais pas d'un disque en fait, elles sont samplées, mais enregistrées. Ja wykorzystuję pętle i wykorzystuję cykle. Lubię również pracować z tym nagranym materiałem jak z samplami. To bardzo istotne dla wszystkich kolejnych nagrań, które pojawią się dziś w trójce do godziny drugiej. Nagrań, które łączą w sobie świat improwizacji, ale świat również samplingu, świat jazzu i muzyki elektronicznej. Proponuję jeszcze jedno nagranie z najmłodszej jak dotąd płyty Saint-Germain, płyty po prostu zatytułowanej Saint-Germain. Płyty, na której tych sampli jest bardzo mało w stosunku do tego, co Ludovic Nevers robił w latach 90. Płyty nasączonej czymś bardzo egzotycznym i czymś, co przywodzi na myśl, przynajmniej mnie, bardzo daleką podróż. Ale w tym wszystkim również klasyczne brzmienia i instrumenty typowe dla europejskiego jazzu. Oh. gazoluj nie słów. Nada ja nie ulega ja, kabo prawo na chrujo ludzienge. A za jelo ludzienge wam ulega. Pomojo nie nengane, ane pomojo jelimo. Pronto bla ni bla la na na me inu ko. Jaga jaga ta. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro jele matu mango. Kadango maya kulanja inu sura balola. Sukole marifatila inu su. na styku kultur i światów, na styku różnych sposobów tworzenia muzyki i styku gatunków. Z trudną do stwierdzenia obecnością sampli, jak bywało w przeszłości na płytach Saint-Germain, zwłaszcza na przełomie wieków, kiedy dużą popularnością w naszym kraju na przykład cieszyły się właśnie takie przeróżne kompilacje z tą nazwą Saint-Germain, gdzie jazz łączono z taneczną, cyfrową elektroniką. Robin Steiner. O, przepraszam bardzo. Wszedłem, wdepnąłem w ten sample. Robin Steiner, czyli Frédéric Longuier. Tak naprawdę nazywa się ów gentleman, który z powodzeniem działa również, tak jak i Saint-Germain, do dziś. Różne cuda wyczynia na swoich współczesnych płytach i nagraniach. Steinera przywołałem właśnie z tego powodu tych skojarzeń wszystkich związanych z całą masą różnych kompilacji tytułowanych właśnie mianem Saint-Germain. A jeśli tak, to proponuję jeszcze jedno nagranie utrzymane w stylistyce francuskiego house'u. Duncan to szyld, pod którym znalazło się nagranie Too Deep. Duncan to duet. Duet francuski. Z jednej strony Christophe Lefrion, a z drugiej pan Frédéric Poulet. Obaj w roku 2002 opublikowali w wytwórni Yellow Production nagranie Too Deep. Thank you. Z roku 2002. To, co typowe dla French Touch z przełomu wieków. House music, sample i doskonała energia wywołana frywolnością trąbki. Trójka. Program trzeci. A w nim nieco bardziej zaawansowana muzyka, nieco bardziej wymagająca, aczkolwiek powstająca w ten sam sposób. Oparty na samplach, na elektronice i sporej wiedzy. Wiedzy zbieranej na płytach winylowych. Igor Pudło i Marcin Cichy w nagraniu On The Road, czyli kompozycji, która w 2014 roku ukazała się na epce zwiastującej trzeci album duetu Skalpel. Zespołu, który zaczyna pracę nad kolejnym wydawnictwem. To będzie płyta, w której pojawi się m.in. Rafał Dudkiewicz, czyli dzisiejszy perkusista wrocławian. Panowie działają gdzieś między Wrocławiem.